چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. لہون کھیل, لام ہا واؤ اس کا روٹ ہے, اسم مصدر ہے. کھیل کود اور خوشگپیوں میں مصروف رہنا, غفلت, تماشا. لعیبن کھیل, لام عین با اس کا روٹ ہے, یہ بھی اسم مصدر ہے. لقاء ملاقات, لام قاف یا اس کا روٹ ہے, یہ بھی اسم مصدر ہے. ملنا سامنا ہونا, تجربہ ہونا. جھیلنا برداشت کرنا, یہ سب اس کے معنی ہیں. تاویلہ اس کی تاویل یعنی اس کی حقیقت, حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے. تفسیر اور تعبیر, نتیجہ, مال, خاتمہ, ایفائے عہد. ڈکشنری میں سب میننگ اس کے پائے جاتے ہیں. شفاء سفارشی, شین فا عین اس کا روٹ ہے, اسم فائل جمع مذکر, شفیع ان کی جمع ہے, سفارش کرنے والے. غیرہ حرف ہے, یہ اسماء میں نہیں لیکن حرف ہے, نیا ہے تو اس کو دیکھ لیں تھوڑا. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا غیر المغضوب, غین یا رو اس کا روٹ ہے. بغیر ایک دوسرا, سوائے اور مگر, یہ سب معنی ہے اس میں. افعال کو دیکھتے ہیں. اغنا کفایت کیا ہم کو, غین نون یا اس کا روٹ ہے. باب افعال, اغنا ان مصدر ہے. فعل ماضی, واحد مذکر غائب. تستکبرون تم تکبر کرتے ہو, کاف با را. باب استفعال, استکبار مصدر ہے. فعل مدارے, جمع مذکر حاضر. اقسم تم, قسم کھائی تم نے. قاف سین میم روٹ ہے. باب افعال, اقسامن مصدر ہے. فعل ماضی, جمع مذکر حاضر. افیدو ڈالو, فا یا دوات روٹ. باب افعال, افاظتن مصدر. فعل امر, جمع مذکر حاضر. غررت ہم, دھوکے میں ڈالا ان کو. غین را را روٹ ہے. باب نصرا, غررن یا غرورن دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں. فعل ماضی, واحد مؤنث غائب. ننساہم ہم نے بھلا دیا ان کو. نون سین یا روٹ ہے. باب سمیا, نسی ان مصدر. فعل مضارے, جمع متکلم. نسو وہ بھول گئے. نون سین یا روٹ. باب سمیا, نسیون مصدر, وہی اوپر والے مصدر ہے. فعل ماضی, جمع مذکر غائب. یجہدون وہ انکار کرتے ہیں. جيم حا دال روٹ ہے باب فتح جہودن مستر فعل مزارع جمع مذکر غائب فصلنا ہم نے الگ الگ کیا فا سواد لام روٹ باب تفعیل تفصیل مصدر ہے فعل ماضی جمع متکلم یشفعو وہ سفارش کرتے ہیں یا کریں گے شین فاعین روٹ باب فتح شفاعت مصدر فعل مدارع منصوب جمع مذکر غائب نردو ہم پھیرے جائیں رو دال دال روٹ ہے باب نصرہ ردن مصدر فعل مضارع مجہول جمع متکلم خسرو انہوں نے نقصان پایا خسارہ پایا خاسین را روٹ ہے باب سمیہ خسران یعنی خسرن یا خسارتن مصدر ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب دلہ وہ بھٹک گیا دعات لام لام روٹ ہے باب دربہ دلالن یا دلالتن اس کا مصدر ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب یفترون وہ گھڑتے ہیں یا باندھتے ہیں فا را یا روٹ ہے باب افتعالن افتراءن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب بس جی